als je wil, ja. Overigens, ik zeg het terug, wat natuurlijk mag, is het, ja, het maken van bouwwerk. Ja. De tent is één, maar daar dat blauwe WC, plastic. Ja. Een beetje lelijk, ja. Ja. Is een temporary. Tijdelijk. Ja, ik snap het, maar je mag dus ook geen bouwwerken maken. Niet met hout, et cetera, timmerwerken. Nee, uiteindelijk van de aard zijn als een tent. Deze is, ja, het is geen fundering of zo, weet je wel. Huh? Mooi ding, hè? Wat is dit voor een ding? Een big wheel cruiser. Big wheel cruiser. Ja. Ja. Staat erop? Heb geen teken erop. Hier heb je dus de AM rijbewijs van nodig. Of B. Gooi je broffies rijbewijs. Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb mijn rijbewijs hoor. AM. Even kijken. Een big wheel cruiser. Want stel nou dat u door de ballotage komt. Wanneer, wanneer komt de uitslag van? Hé? Nee, ben je aan het applyen dan of zo? Wil je erbij? Ja, ik wil er heel graag bij. Okay. Ja. Maar het is er al een tijdje. Oh, oké. Okay. Welkom al. Oh ja. Ja, weet je, maar dat soort dingen hangt af. Dat wilde ik van Vincent, maar dat ben ik vergeten. Telefoonnummer van Ronald. Hij heeft het al. Ja. Ik ga er ook een beetje aan. Ja, als mijn telefoon staan, dus ik pas op. Of het er al te blij mee. Nah, maar goed, we gewoon, als hij contactpersoon heet te zijn, dan kunnen we gewoon even normaal contact. Ja. Ongeveer net als jullie. Zo is het. Yes? Ja. Hey, succes. Ja, kijk eens. Nog een keer? Ja. Nog een keer. Ah ja, waarom niet, joh? Fijne dag. Hoi.